Імёны гародні. Добры дзень, шаноўны слухачы радыё Рацыя. З вамі Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». Магчыма, 5 хвілін у радыёэфіры – гэта не вельмі шмат. Напрыклад, іх наўрад ці хопіць на тое, каб распавесці пра ўсё мінулае беларускай гародні. Аднак, як аказваецца, 5 хвілін зусім дастаткова для натхнення зноў і зноў вяртацца да асобаў, чый лёс стаўся непадзельнай часткай гэтага самага мінулага. Вось і зараз дастаткова было пачуць на канферэнцыі выступленне, прысвечанай партыі беларускіх эсэраў, як амаль адразу захацелася працягнуць гэтую гісторыю, дадаўшы да яе свой гарадзенскі эпізод. А калі больш дакладна, узгадаць пра асобу з нейкім зусім ужо пяшчотна-птушыным прозвішчам – Міхаіл Сарока. Беларускія эсэры даўно сталі часткай сучаснага нацыянальнага канону. Нават гісторыкі больш старэйшага, савецкага пакалення, у знак сваёй да іх павагі, прызвычаіліся перапісваць нейкія ўжо зусім казачныя лічбы пра 20-тысячнае эсэраўскае падполле, якое вясной 1920 года мелася распачаць на Беларусі амаль што партызанскую вайну. У гэты час сябрам БПСР з'яўляўся амаль кожны другі гарадзенскі свядомы беларус. Што праўда, ніхто не здолее зараз сказаць, у якой форме дзейнічала гэтае самае сяброўства і наколькі яно было трывалым. Адно можна сцвярджаць напэўна. На перыяд польска-савецкай вайны і адразу пасля яе беларуская гародня заставалася пад уплывам леварадыкальнай эсэраўскай ідэалогіі, якая вельмі лёгка набывала чырвоны бальшавіцкі колер. Мы ўжо не раз распавядалі пра кіраўнікоў гэтай партыі. Тамаша Грыба, Палуту Бадунову, Янку Чарапука, які гэтак любіў падпісвацца па-юкабінскі Маратоўскі, ці нарэшце Кузьму Цярэшчанку. У адрозненне ад іх, асоба Міхаіла Сарокі малавядомая, але яна прачынілася да найбольш яскравых момантаў у гісторыі партыі. Нарадзіўся Сарока ў 1896 годзе, і ўжо толькі дзеля свайго ўзросту яму было наканавана стаць сябрам рэвалюцыйнай партыі, гэткай як бы ПСР. У канцы 18 года, калі мы першы раз сустракаем яго ў гародні, Сарока, нягледзячы на свае гады, ужо быў у складзе гарадзенскай беларускай павятовай рады і ездзіў у Коўна якасці прадстаўніка беларускага насельніцтва гарадзеншчыны. Магчыма, вясной 1919 года служыў у першым гарадзенскім беларускім палку і тады ж быў першы раз арыштаваны польскімі ўладамі. Ягоная кароткая кар'ера ў якасці дыпкур'ера пры ўрадзе БНР скончылася тым, што Сарока апынуўся ў складзе вайскова-дыпламатычнай місіі ў Рызе. На снежань 19 года ён ужо з'яўляўся агітатарам-інфарматарам у асобным атрадзе БНР ў Эстоніі, па сутнасці адным з першых заняўся беларусізацыяй атрада Балаховіч. Як падаецца, гэтая праца на прыбалтыйскім напрамку якраз і не дазволіла яму прыняць больш значны ўдзел у падзеях у самой Беларусі, гэткіх як раскол рады БНР і стварэнне новага беларускага ўрада. Замест гэтага Сарока, як прадстаўнік цэнтральнай замежнай рады партыі, удзельнічаў канферэнцыі БПСР у Рызе ў чэрвені 20 года. Што праўда, у якасці намеснікі старшыні гарадзенскай арганізацыі партыі беларускіх эсэраў Міхаіл Сарока разам з іншымі гарадзенцамі, казячым, паруком, удзельнічаў і ў апошнім з'ездзе БПСР, які адбыўся ў тым жа Менску 8 чэрвеня 24 года і тым самым прычыніўся да ліквідацыі партыі беларускіх эсэраў. Паміж гэткімі двумя падзеямі, з'ездам у Рызе, дзе эсэры дэкларавалі сябе ў якасці найбольш уплывовай беларускай партыі, і ліквідацыйным з'ездам у Менску, памясцілася цэлая эпоха, якая складалася з рамантычных уздымаў, здрады, расчаравання, чарговай барацьбы, якая ўрэшце рэшт скончылася самароспускам. Што адбывалася ў гэты час у жыцці нашага героя, мы не ведаем. Як не ведаем і тое, якім чынам Сарока ў сярэдні 20-х гадоў зноў вяртаецца ў заходнюю Беларусь. Аднак апошнія звесткі ягонай біяграфіі сапраўды ўражваюць. На пачатак 30-го года польскія спецслужбы даносілі аб тым, што былы эсэр Міхаіл Сарока зноў з'явіўся ў гародні. Больш за тое, 29 сакавіка ён правёў арганізацыйны сход па аднаўленню БПСР і нават выдаў на гектографі першы нумар газеты «Змагар». Часам нават сам пачынаеш дзіўляцца, колькі гэтых прозвішчаў гарадзенскіх беларусаў, якія нусе розныя разам з тым у нечым падобны адзін да аднаго. Па дадзеных польскай паліцыі 20 чэрвеня 30 года Сарока выехаў з гародні ў Вільню па партыйных справах. Гэта апошняе, што мы ведаем пра гэтую постаць. Застаецца толькі спадзявацца, што калісьці наша гісторыя знойдзе свой працяг і дасць натхненне іншай, няхай і пяціхвілінай сустрэчы з чарговым, звычайным, незвычайным беларусам. Дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнякевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны гародні». До новых сустрэч. Імёны гародні.